राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत कृष्ण प्रतिपदा शुक्रवार विक्रम संवत 2058 29 मार्च 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम राम मया तत्मिदं सर्वं जगत जगत भूषिणा मत्साने सर्वभूताने प्रसाहन्तेषु वस्तुतः न समस्ताने भूताने सर्वाणि तिपधारे अहं कृष्णस्य जगत प्रभुः प्रलयस्तथापतः। भगवान कहते हैं मया तत्मिदं सर्वं जगत अव्यक्तमूर्तिना मया अव्यक्तमूर्तिना इदम सर्वं ततम निराकार मूर्ति से इस सब संसार में मैं व्याप्त हूं। मया ततम इदम सर्वं जगत अव्यक्त भूतेना मत सारे सर्वभूताने जितने प्राणी है वे सब मेरे में स्थित है। ये विधि बताई दो तो ये यहाँ तक विधि बताई और कहते हैं न साहंतेश स्थित मैं उनमें स्थित नहीं हूँ और न समस्थाने भूताने मेरे प्राणी भी नहीं है तो मैं सब में हूँ और सब में नहीं हूँ और सब मेरे में है और सब मेरे में नहीं है। चार बात बताई चार बात में दो में विधि बताई दो में निषेध बताया तो वास्तव में ये संसार इसको भगवान की अपरा प्रकृति माने तो कहते हैं ये सर्व संसार है इसमें से मैं परिपूर्ण हूँ और मत्स्थाने सर्वभूताने और सर्वपूर्ण प्राण है वे मेरे में स्थित है। मैं सब में स्थित हूँ मेरे में सब स्थित है न समस्तानी भूतानी वास्तव में मेरे में प्राणी स्थित नहीं है क्योंकि वास्तव में प्राणियों की सत्ता स्वतंत्र नहीं है परमात्मा की सत्ता सही सत्ता है तो वास्तव में मेरे प्राणी नहीं है क्यों मैं ही हूँ वो जो स्थित हूँ वे प्राणी भी मेरे में स्थित है तो वे मेरा स्वरूप ही है मेरे में स्थित नहीं है और मैं ही उनमें स्थित हूँ तो उनमें स्थित हूँ तो मैं ही हूँ उनमें और परमात्मा सब में समान रीति से परिपूर्ण है और वास्तव में परमात्मा ही है कौन किसी में परिपूर्ण हो तो मसाले स्वरूप होता नहीं सब प्राणी मेरे में स्थित है न समस्ता नहीं होता नहीं मेरे प्राण में स्थित नहीं है तो मेरे में स्थित है वो मेरा स्वरूप ही है मेरे से अलग नहीं है। अलग जाने कोई माने अलग तो सब में मैं हूँ और सभी मेरे में है और अलग न माने मेरा स्वरूप ही माने तो मैं ही मेरे में स्थित हूँ। मैं दूसरे वचन नहीं हूँ मेरे में स्थित हूँ और सारे स्वरूप उतारे अशांत स्वस्थित मेरे में नहीं है अशांत अवस्थित न से वस्तानी भूतानी मेरे में प्राणी भी नहीं है। वास्तव में सिद्धांत रूप से न संसार है और न संसार में परमात्मा है और न परमात्मा में संसार है संसार है ही नहीं संसार परमात्मा का स्वरूप ही है। जब तक हमारी दृष्टि में संसार की सत्ता अलग देखते हैं तो उसमें सब में परमात्मा परिपूर्ण है। जो संसार है वो हरदम बदलने वाला और परमात्मा कभी नहीं बदलने वाला। तो कभी नहीं बदलने वाले परमात्मा सब संसार मात्र में संपूर्णता से स्थित है। सब में कहीं ज्यादा कमती नहीं है। समान समय परिपूर्ण है और वे प्राणी है भी बदलने वाले भी सब के सब मेरे में स्थित है। वास्तव में वास्तव सर्वम हो जाएगा तो मेरे में ना प्राणी स्थित है ना प्राणियों में मैं स्थित हूँ। मैं ही मैं हूँ। परमात्मा ही परमात्मा है। वो परिवर्तनशील तीसरा संसार वो भी परमात्मा ही है और जो परिवर्तन रहित दिखता है वो परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वम सब कुछ वासुदेव भगवान ही है। न चाहते न समस्तानी भुगतानी पश्चिमे योग में मेरा ईश्वर संबंध योग देख दो। मानो सत्ता दूसरी दिखे तो उनमें परमात्मा है परमात्मा में सब संसार है और नहीं तो वास्तव में मेरी प्रगति है तो परा हो चाहे अपरा हो परमात्मा का स्वरूप है। सब परमात्मा का स्वरूप है। सब छोटे बड़े सब पत्ता पर धर्म नान्यत कैंसी दस्त निरंजय मेरे से दूसरे कोई चीज है ही नहीं। जैसे सूतगी माला हो और सूतगी मणिया हो है सूत का ही धागा हो तो धागा और मणिया देखने में दो दिखते हैं पर है तो एक सूत ही। देखने में धागा दिखता है जिस धागे में फिरे हुए मणिया है और मणिया अलग दिखते हैं क्यों मणिया अलग अलग है और धागा अलग है। परंतु वास्तव में तत्व से देखा जाए तो वे मणि क्या है सूत है वे भी सूत है और भीतर में जो परिपूर्ण है सब में वो भी सूत ही है। सूत नहीं परोए हुए सब सूत ही मणिया है। सूत मणिगणा ही वो मणिगणा की तरह ऐसे ही परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण तत्व से परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। सब कुछ ही परमात्मा है। मत्तप परतम नान्यत किंचित अस्ति निरंजय कोई अस्थि रूप से सत्ता रूप से मैं ही हूँ। जो परिवर्तनशील है वो भी मैं ही हूँ। नहीं परिवर्तनशील वो भी मैं ही हूँ। मत्तप परतम नान्यत है ही नहीं। तभी तो वास्तव सर्व है। सब परमात्मा है। सब में परमात्मा है और सब ही परमात्मा है। परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। उसका ही स्वरूप है। चाहे वो परिवर्तनशील हो चाहे अपरिवर्तनशील हो परमात्मा का ही स्वरूप है सब। मया तत्विदम सर्वम सब का सब संसार मेरे में स्थित है। मनसा भससा दृश्य मन से भसन से दृश्य से जो देखने में आता है वो सब परमात्मा है। मनसा भससा दृश्य कहते अन्य इंद्रिय और अन्य इंद्रियों से जो ग्रहण किया जाता है मन से भसन से दृष्टि से और दूसरे जो चक्षु आदि इंद्रियों से जो ग्रहण किया जाता है हाँ मैं ही हूँ। वो विशेष दिखता है वो भी मैं ही हूँ। हाँ न मत तो अन्यत मैं ही हूँ। मेरे सिवाय दूसरी चीज नहीं है। दूसरी कोई सत्ता ही नहीं है। सत्ता एक ही है, वो मैं ही हूं। हम एव न मतो अन्यत, मेरे से दूसरे नहीं है। इति बुद्धत्वम अन्यसा, मानो तत्काल इसको पकड़ लो। सूत्र मणिगणा इव, सूत्र मणि है, सूत्र प्रयोग हुए। इस संसार में सब कुछ परमात्मा है, सब भगवत स्वरूप है। सब भगवान का स्वरूप है, भला बुरा नहीं कोई, इसमें भला और बुरा दो तो है नहीं, परमात्मा ही है। जिसकी जैसी भावना तैसे ही फल हो, मनुष्य जैसे देखता है वैसे ही फल होता है। परमात्मा ही एक ही मूल में तत्व से एक परमात्मा ही है। अनेक रूप से अनेक रूपों में, अनेक रूपों में एक है, एक ही वही अनेक रूपों में, अनेक में एक और एक में भी अनेक है। जैसे इस वृक्ष है तो वृक्ष के पत्ते देखे जाए तो और है, और वृक्ष देखा जाए तो और है, परंतु सब मिलकर के वृक्ष ही है, उसमें और बड़ा है ही नहीं, वृक्ष ही है। ऐसे संसार में केवल परमात्मा ही परमात्मा है। बाहर भीतर ऊपर नीचे चारों तरफ दसों दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और ईशान वायव्य और ईशान और वायव्य और नैऋत्य और ईशान अग्नि, ये सब के गुणा पूर्व पश्चिम उत्तर चार दिशाओं, चार दिशाओं में चार विदिशाओं आठ और एक ऊपर एक नीचे, ये दस दिशाओं है। दसों दिशाओं में परमात्मा ही है, परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। मन देखो तो परमात्मा ही परमात्मा है, सब जगह परिपूर्ण है। हरदम ऐसा देखता है, हरदम ही कैसी मौज की बात है, आनंद की बात है, सब परमात्मा है। एक वही वही पूर्ण है, सब शांत आनंद घन सद घन सिद्ध घन आनंद रूप से। छोटे बड़े सब बड़े हुए आत्मा है, परमात्मा है, स्वयं है। सूत्र मणिगणा ही वह अधिष्ठान दिया, जैसे माला भी सूत है, मणिया भी सूत है, धागा भी सूत है, सूत ही सूत है, सूत ही और सूत ही सूत से परिपूर्ण है। ऐसे सब परमात्मा है, परमात्मा परिपूर्ण है, सब जगह एक भगवान ही है, एक परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वम, सब परमात्मा का स्वरूप है। कितनी सरल सीधी बात भगवान ने बताई है, माया तत्व सर्वम जगत अव्यक्त मोतेरा। अव्यक्त मूर्ति भगवान है, मूर्ति ही मूर्ति कैसी अव्यक्त है, व्यक्त होती मूर्ति तो व्यक्त होती है, ये अव्यक्त मूर्ति है। इस अव्यक्त मूर्ति से भगवान परिपूर्ण है, निराकार रूप से सब में स्थित है, एक समान चीज ही नहीं है। आम एव न मतो अन्यत्र, मैं ही हूं सब कुछ, मत अन्यत्र नहीं, मेरे का अन्य सब कुछ है ही नहीं। इति बुद्धि तुम अंजसा, ये चतुर पर पकड़ लो, इस बदल दो जल्दी से पकड़ लो अंजसा। ये मैं देरी की बात तो ही है, सब परमात्मा है। वाह पर वो वाह वाह, क्या क्या रूप धारण किए, कैसे कैसे रूपों से आप परिपूर्ण है, सब में एकदम कैसे स्वरूप में आप में स्थिति है। देव देख रहे मनुष्य को आनंद होता है, आनंद होता है, आश्चर्य आता है, आनंद होता है कि आप एक ही अनेक रूप से होकर अनेक रूप से उसे एक ही एक हम भो श्याम, मैं एक ही बहुत रूप हो जाऊ एकदम बहुत रूप से एक ही बहुत रूप से परिपूर्ण सम्मान से सब में एक ऐसे परमात्मा है। इसमें खुश हो जाए, देख देख कर ये प्रसन्न हो, भगवान को देखता रहे, प्रभु है अनेक रूप से भी एक ही परमात्मा, एक ही परमात्मा बन गए। आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार, नाम संसार धर दिया है तो आप अकेले ही बन गए, सब कुछ बन गए, छोटे बड़े कठोर नरम अच्छे मंदे बड़े भले बुरे सब कुछ एक परमात्मा ही है। कैसे आनंद की बात है, कितनी मौसी की बात है, कैसी मौज की बात है। भगवान कहते मैं ही मैं हूँ और देखने वाला वो परमात्मा के रूप है, देखने वाला ही उसी का ही स्वरूप है। देखने वाला अलग नहीं है, देखने वाला अलग हो परमात्मा अलग हो ये बात बिल्कुल नहीं है। वो सब में एक स्वरूप से देखता है, मैं तू ये रूप, ये चार रूप अलग अलग नहीं है। मैं रूप से वही है, तू रूप से वही है, यह रूप से वही है, वह रूप से भी वही है, एक ही परमात्मा सब में सब रूपों में परिपूर्ण है, एक समान। ऐसे विस्तृत सब रूपों में परमात्मा को देखता है, मस्त हो जाता है, सब में देखता हुआ, सब रूप में एक रूप से देखता हुआ मस्त हो जाता है। न चाहम देश न सारी भूतान, भगवान का विलक्षण रूप है, अलौक रूप है, विचित्र रूप है, ये अनेक में एक, एक में अनेक, ये बात है। एक ही परमात्मा अनेक रूपों से है, अनुरूप से होते हुए भी एक रूप से परिपूर्ण है, समान रीति से शांत रूप से, आनंद रूप से, घन रूप से, परिपूर्ण रूप से, सम रूप से परिपूर्ण परमात्मा है। इसलिए महात्मा स महात्मा से दुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। वास्तव में संत सभी सभी है, परमात्मा में लगे हुए हैं और ठीक जानते हैं, वे जानने वाले सब महात्मा है। परंतु वासुदेव सर्वम, ये जिसकी दृष्टि है स महात्मा से दुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, क्योंकि वो परमात्मा ही है। अलग अपने को नहीं मानता है, दृष्ट अपने को माने और दृश्य परमात्मा माने खुद खुद भी वही है, सब में परिपूर्ण वही है, एक ही एकदम एक रूप से समान रीति से। कहीं कमी ज्यादा नहीं है, वो एक ही अनेक रूप से। जैसे वृक्ष होता है, एक वृक्ष उसमें बड़ा तना होता है और उसे बड़े बड़े स्कंद होते हैं और बड़े बड़े छोटे टहनियां होती है, ऐसे लकड़ियां भी अनेक होती है और उन लकड़ियों में सब में पत्ते हुए लगे हुए हैं, पत्ते अलग अलग होते हैं परंतु सब का सब एक वृक्ष कहलाता है। इमली का वृक्ष होता है वो भी एक वृक्ष कहलाता है, एक वृक्ष और एक वृक्ष में अनेक टहनियां है, अनेक ही पत्ते हैं, अनेक कई तरह की भगवान स्थिति अनेक तरह का होकर वो एक वृक्ष है। ऐसे संसार ये एक है, अलग अलग ऐसे अंग है, अलग अलग अलग अलग। उसमें भगवान ने यहां तक कह दिया है ये चीज सात्विक भाव राजस तामस है, सात्विक भाव है राजस है तामस है, वो भी सब मेरे सिवाय कुछ नहीं है, मैं ही मैं हूँ और न उनमें मैं हूँ न वे मेरे में है, मेरे में शुद्ध स्वरूप में न सात्विक है न राजस है न तमस है, तीनों गुणों से रहित त्रिगुणातीत मैं हूँ और होते हुए सात्विक राजस तमस मेरे में ही है। मेरे सिवाय तत्व है नहीं, कुछ कोई चीज नहीं है। ये चाहे वर्षा तुगा भावा राज सास भाव सास है मत ए विता मिलती है मत पर तरफ नानत गंज दस गंजय मत पर तरफ यहां से मत से वह मत तक जितना बरंद है सब परमात्मा है। मत पर तरफ नानत गंज दस गंजय मेरे सिवाय कुछ नहीं है, मैं ही मैं हूँ। परंतु इन सब गुणों से रहित मैं हूँ, मैं हूँ तो सब गुणों में परिपूर्ण और सब गुणों से रहित परमात्मा ऐसे विलक्षण है, वो गुणातीत है, गुण रूप से भी वही है, गुणातीत रूप से भी हुई है, वो एक ही परमात्मा अनेक रूप बने हुए है सात्विक राजस तामस आदि रूप से, वो सात्विक राजस तामस ही बने हुए वासुदेव सर्वम सभी परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है। अलौक चीज है, विलक्षण चीज है, इनको ठीक तरह जानने वाले महात्मा दुर्लभ है, बहुत कम है। परमात्मा की प्राप्ति के साधन कई है और साध्य परमात्मा एक ही है, वो एक परमात्मा ही अनेक साधन और साध्य रूप से रूप से है परमात्मा स्वरूप, सब रूपों में वो एक ही है। रूप तरह तरह दिए रहता है, जैसे वृक्ष है वृक्ष में तना है स्कंद है टहनिया है छोटी टहनिया है, सब मिलकर एक वृक्ष एक में अनेक तरह के। और फिर पूतों पत्तों की जब देखा जाए तो पत्ता एक एक से मिलता नहीं, एक एक से मिलता नहीं पत्ता, ये सब के अलग अलग है, पत्तों की बनावट है वो एक एक से मिलती नहीं, अलग अलग है, सब अलग अलग होते हुए भी एक वृक्ष है, ऐसे सब मिलकर एक परमात्मा है। अपार है, असीम है, आनंद है। जो महात्मा लोग अनुभव करते हैं, अनुभव होता होता वासुदेव सर्वम सब भगवान है। जैसे सोने के गहने अनेक होते हुए भी अनेक नाम है, आकृति है, उपयोग है, मूल्य है, तोल है, अलग अलग होते हुए भी तत्व से एक सोना है। सब लोहे से बने हुए शस्त्र अस्त्र है, वो सब वास्तव में लोहा है। मिट्टी से बनते हैं बर्तन, मिट्टी से वे सभी मिट्टी एक है। ऐसे धातु चीज एक परमात्मा है, वही अनेक रूप से बने हुए स्वर्ग और प्रलय में एक ही होते हैं, अनेक रूप से प्रकट होते हैं, अनेक रूप से परिपूर्ण परमात्मा है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।